ตลาดหาอาหารหาเครื่องแกงมาฝากไม่ออกคิดเดิมมันค่ำมาแล้วเอามาก็เป็นภาระจะต้องล่างจะต้องสัตว์หันต้องซ้อยแล้วจะไปอยากมันเลยวะอะไรมันยากอย่าไปยากมันอะไรมันยากไปยากให้มันยุ่งปากมันไม่ได้ว่าอะไรมันต้องการการกินนั่นต้องการกินอันนั่นต้องการแซ่บต้องการอร่อยมันไม่ได้พูดสักทีท้องก็เหมือนกันมันก็ไม่พูดมันต้องการแซ่บต้องการอร่อยอะไรมันจะไปรู้เรื่องอะไรปากมันมีอะไรก็พับกับปากเห็นรู้อยู่นี่ฟันมันรู้เรื่องไหมลิ้นมันรู้เรื่องไหมคอมันรู้เรื่องไหมลำไส้ลำไส้ใหญ่ลำไส้ในน้อยลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มันรู้ไหมมันไม่รู้จนกระทั่งมันเป็นลำไส้มันเกิดมันก็ไม่รู้มันแก่มันก็ไม่รู้มันตายมันก็ไม่รู้แล้วมันจะไปรู้เรื่องอร่อยไม่อร่อยได้ยังไงฟันก็เหมือนกันมันงอกขึ้นมามันก็ไม่รู้มันสึกไปมันก็ไม่รู้มันร่วงมันหลุดมันก็ไม่รู้มันก็ถามมันดูไหมบางคนฟันเคยร่วงเคยหล่นออกมานั่นน่ะฟันเจ้าร่วงหล่นออกมานี่เจ้ารู้ไหมว่าฟันเจ้าร่วงหล่นฟันมันไม่ตอบดอกเล่านี่จะตอบเราเองใจของเราเป็นผู้ถามใจของเราจะเป็นผู้ตอบใจของเราเป็นผู้ตอบผู้ตอบก็เพราะใจของเราดูแล้วฟันมันไม่รู้เรื่องก็ต้องตอบว่าฟันไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จนกระทั่งเป็นฟันโลกเขาสมมติกับว่ากันมากันว่าเป็นฟันฟันก็ไม่รู้นี่ฟันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฟันถ้าจะหล่วงจะหล่นออกมาใครจะไปถอนหรือมันจะหล่วงเองฟันก็ไม่รู้ฟันไม่ร่วงฟันไม่หล่นฟันอยู่ในปากนี่เขาจะเอาไปเผาไฟฟันก็ไม่รู้มันจะรู้เรื่องอะไรก็เพราะมันไม่มีความรู้ในเมื่อมันไม่รู้เรื่องอะไรมันจะต้องการไปเคี้ยวอันนั้นเคี้ยวอันนี้อร่อยไม่อร่อยไม่มีลิ้นก็เหมือนกันดูลิ้นมันต้องการเอามาแซ่บบ่ต้องการเอามาแซ่บบ่นี่แม้แต่รู้ว่าเป็นลิ้นมันก็ยังไม่รู้แล้วมันจะไปต้องการอันอร่อยอันแซ่บได้ยังไงลิ้นเจ้ารู้เป็นลิ้นบ่ถามจนตายลิ้นมันก็ไม่พูดว่าเขาไปเจ้าเป็นลิ้นเขาไปเจ้าชอบอันมันแซ่บอันมันอร่อยถามตรงไหนไม่มีอะไรต้องการสักอย่างมีแต่ความต้องการเท่านั้นมันต้องการมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นมันมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากอยู่ตลอดการที่เดียวไอ้ความหิวความอยากตัวนี้มันหน้าตาตัวตนมันเป็นยังไงความหิวความอยากอยากอันนั้นอยากอันนั้นอยากอะไรต่ออะไรถามมันหน้าตาตัวตนมันเป็นยังไงอยากมันอยู่ตรงไหนนี่ดูหาตัวอยากมันอยู่ตรงไหนแล้วไม่เห็นมันก็ดูตรงนั้นดูตรงที่ดูตรงนั้นดูตรงนั้นนะมันก็ไม่มีตัวตนอะไรนั่นในเมื่อเราดูจริงๆแล้วไอ้ความอยากมันก็ไม่มีความอยากมันก็ไม่เห็นมีตัวมีตนอะไรแล้วมันก็ไม่ได้อยากด้วยถ้าเราดูถ้าหากว่าเราไม่ดูไม่ได้นะมันเอาทีเผลอหาตนของความอยากหาตนของความอยากนั่งก็หาเดินก็หานั่งก็หาเดินก็หานี่มันอยากมาจากจิตจากใจจิตใจอันนี้เรามันอยากดูเข้าไปที่จิตที่ใจดูเข้าไปที่จิตที่ใจดูเข้าไปถึงใจจริงๆแล้วความอยากก็ไม่มีอ่ะนี่จึงว่าความอยากท่านจึงว่าเป็นของจรเข้ามาเป็นความอยากจึงเป็นของเกิดความดับจึงเป็นความในอยากจึงเป็นของดับความอยากจึงไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไร ในเมื่อมันเป็นความอยากขึ้นมาเราอย่าไปสนมันนี่มันอยากตรงไหนดูมันมันอยากตรงไหนมันดูมันดูมันตรงจุดที่มันแสดงเป็นความอยากออกมานั้นแล้วมาดูไปแล้วความอยากมันมีจะอยากเข้าอยากน้ำอยากได้ลูกได้ผัวได้ลูกได้เมียอะไรก็ช่างนี่ดูลงไปที่จิตของเราที่มันแสดงเป็นอยากออกมานั่นล่ะดูเข้าไปจริงๆจังๆแล้วไม่มีอะไรอยากนะนี่ล่ะคำว่ากิเลสกิเลสก็คือตัวผิดผิดก็คือความเห็นผิดที่มีอยู่ในเรานี่ความเห็นผิดความรู้ผิดความเข้าใจผิดสัญญาวิปลาสมันผิดไปหมดทำไมมันจึงเรื่องผิดทำไมจึงวิปลาสก็เกิดจากเราไม่ดูให้มันไม่ดูไม่ศึกษาถ้าดูศึกษาให้มันเห็นความจริงไปแล้วนี่ไอ้มันจะไปหลงผิดพลาดเป็นไปไม่ได้ไอ้ตัวกิเลสมันจะมาหลอกเราอย่างนั้นหลอกเราอย่างนี้มันหลอกไม่ได้แต่หากว่าเราหลงแล้วนี่มันก็สนุกแล้วมันคนตาบอดสนุกหลอกสนุกต้มสนุกหลอกคนตาดีนี่ใครจะไปหลอกได้นั่งภาวนาดูใจเราดูใจเราดูใจเราดูใจเราดูใจดูที่ไหนดูตรงที่ใจดูใจดูตรงไหนดูตรงที่รู้รู้นั่นรู้ตรงไหนดูตรงนั่นรู้ตรงไหนดูตรงนั่นรู้ตรงไหนรู้เลยรู้ตรงไหนดูตรงนั้นทำมันอยู่กับใจทำอยู่กับที่รู้ทำอยู่กับใจอยู่กับความรู้อยู่กับความรู้จริงๆอย่าไปหมายว่าความรู้เป็นอย่างนั้นอย่าไปหมายว่าความคิดไอ้ความจิตเป็นอย่างนั้นจะมีจิตมีกี่ดวงจิตมีเท่าไหร่อย่าไปคิด แต่ไปคิดแล้วมันไม่ถูกหรอก ความคิดทั้งหลายนั่นนะมันตัวปรุงตัวแต่งตัวสังขารทั้งนั้นดับให้หมดความคิดความปรุงความแต่งไม่ให้มันมีมีแต่สติมีแต่จิตมีสติมีแต่จิตสติก็จ่อลงไปที่จิตสติก็จ่อลงไปที่จิตให้มันมีแต่สติกับจิตเท่านั้นจ่ออยู่อันเดียวกันนั้นสติก็ตั้งจิตดูจิตสติก็ตั้งจิตดูจิตตั้งสติดูไปที่จิตดูเข้าหาจิตนี่จิตก็คือที่รู้ๆอยู่เนี่ยเรียกว่าจิตไม่มีอะไรเป็นจิตมีแต่รู้ๆอันนี้ละเป็นจิตดูจิตดูจิตก็ดูเข้าหาความรู้ดูจิตดูจิตก็ดูเข้าหาความรู้อะไรจะเป็นผู้ดูถึงมันก็จิตเท่านั้นน่ะเป็นผู้ดูถ้าว่าจิตไม่ดูนี่มันจะมีอะไรดูเอาตามาดูตามาดูตาไม่มีจิตเนี่ยมันก็มันจะรู้มันจะรู้เรื่องอะไรเอาจิตเนี่ยดูจิตเอาจิตดูจิตเอาจิตดูจิตมีสติเอาจิตของเรานี่ดูจิตเอาตั้งสติเอาจิตของเรานี่ดูจิตนี่นี่อันจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะไม่บริกรรมอะไรก็จัดก็ได้ดูเฉพาะในจิตของเราจริงๆนี่ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ภาวนาไม่ใช่จะบริกรรมอย่างเดียวจึงเป็นการภาวนาจะภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ถ้าหากว่ามีสติเพ่งดูที่จิตมีสติดูที่จิตเป็นการภาวนาทั้งนั้นไม่บริกรรมพุทโธนี่ไม่บริกรรมธัมโมสังโฆอนาปานสติไม่ต้องบริกรรมก็เป็นการภาวนาดับสังขารได้เช่นเดียวกันดับความปรุงดับความคิดความปรุงความแต่งได้ทั้งนั้นในหัวใจของเราจ่อเข้าไปหาจิตจริงๆจิตเข้าไปจ่อเข้าหาจิตจริงๆนี่ไม่ให้มันขยับแม้แต่น้อยในเมื่อมันไม่ขยับแล้วความคิดมันจะมาดังมันจะมาจากไหนมันจะเกิดเป็นความคิดขึ้นได้ยังไงจึงว่าสติต้องให้แน่นหนามั่นคงสติต้องให้เป็นมหาสติมหาสติก็มีกำลังครอบรอบครอบรอบเข้าไปรอบครอบอยู่ภายในจิตของเรานี่ในเมื่อจิตของเรามีสติรอบครอบอยู่ในจิตนี่ แล้วจิตของเรานี่จะออกไปปรุงออกไปแต่งอย่างในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องอะไรมีอะไรได้อย่างไรก็เพราะมันถูกสติธรรมนี่มันผูกมัดรอบขอบไปหมดนี่ในที่สุดมันก็ต้องยอมจำยอมจำนนนี่มันก็ต้องรู้มันก็ต้องแน่วแน่อยู่ภายในจิตได้คำว่าจิตสงบจิตสงบก็จิตไม่ออกไปเพ่นพ่านจิตสงบจิตสงบนี่จิตสงบอยู่กับจิตจิตรวมจิตรวมก็รวมอยู่ในจิตนี่ไม่ออกไปข้างนอกแม้แต่น้อยจึงเรียกว่าจิตรวมตัวรวมอยู่ที่จิตนี่เองอาศัยสติของเรานี่แหละเป็นผู้ที่ทำให้จิตสงบนี่ตามกำลังของสติจิตสติของเราเนี่ยทำให้จิตของเรารวมเป็นสมาธิธรรมรวมได้ตามกำลังของสติจึงว่าทำสมาธิต้องทำใจของสติจิตของเราให้มีสติให้ยิ่งทำสมาธินี่ไม่ตั้งสติเลื่อนลอยไปไม่มีการตั้งสติให้แน่วแน่นี่หลงลืมลืมในที่สุดมันก็เป็นสับปะงกในที่สุดมันก็กลายเป็นโยกหอยงวยกลายเป็นหลับไปเท่านั้นถ้าหากว่าไม่ตั้งใจในการที่จะมีสติให้ยิ่งอยู่เสมอตั้งใจให้มีสติอยู่ที่ยิ่งบางทีมันก็ยังหลงไปชั่วขณะบางทีมันก็แวบไปแวบไปชั่วขณะนี่มันหลงได้ถ้าหากว่าตั้งแล้วมันยังไม่รอบตัวพอมันยังไม่มีกำลังพอทินมิทะนี่เขามีกำลังมากนะแต่ถ้าว่าสติมีกำลังน้อยนี่สู้ทินมิทะเขาไม่ได้ความงงเหงาหานอนนี่มันก็เกิดขึ้นในที่สุดนั่งภาวนากลายเป็นนั่งหลับนั่งหลับก็นอนหลับมันจะต่างอะไรกันนั่งหลับมันก็หลับนอนหลับมันก็นอนมันก็หลับไม่ได้ต่างอะไรกันผลงานทั้งหลายเกิดจากจะเป็นผลงานขึ้นมาในขณะหลับไม่มีผลงานทั้งหลายจะเป็นผลงานขึ้นมาต้องเป็นผลงานในขณะตื่นเพราะตื่นมันทำงานเป็นผลงานทั้งหลายเกิดจากความหลับเพราะความหลับทำงานทำไงเกิดทำงานไม่ได้ผลงานทั้งหลายจะเกิดจากความหลับไม่มีภาวนาต้องทำเราจะต้องตั้งสติอย่าระวังเราอย่าให้หลับอย่าให้เผลอสติผลงานก็จะปรากฏขึ้นผลงานก็จะปรากฏขึ้นเราดูจิตของเราความรู้อันเกิดจากการดูจิตของเราจะเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นลำดับทีเดียวถ้าเราดูจิตของเราอยู่รู้ยังไงก็รู้ที่เราเห็นนั่นนะรู้ยังไงเราดูจิตของเราเราดูจิตของเราเราก็เห็นของจิตของเรานั่นแหละมันเป็นความรู้ขึ้นมาจิตสงบเราก็เห็นความก็เราก็รู้ว่าจิตสงบจิตไม่สงบเราก็เห็นความเห็นว่าจิตไม่สงบนั่นจิตมันคิดไปยังไงพิษไปยังไงเราก็รู้ก็เห็นอันนั้นก็เป็นความรู้ถ้าเราไม่ดูจิตของเราแล้วนะเราจะรู้เรื่องจิตไม่ได้สงบก็ไม่สนไม่สงบก็ไม่สนดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นจะได้ความรู้ขึ้นมาเป็นลำดับทีเดียวอย่าไปปรารถนาจะให้จิตสงบอย่าให้ปรารถนาจะให้จิตสงบมุ่งจะปรารถนาให้จิตสงบนะเข้าไม่สงบซะเมื่อมันสงบแล้วก็ไม่อยากจะภาวนาศรัทธามีอยู่ก็นับวันที่จะลดน้อยศรัทธามีอยู่นับวันจะลดน้อยก็มันทำไม่ได้ผลทำได้ผลทำผลปรากฏขึ้นทำแล้วผลปรากฏขึ้นโอ้ดึงไว้ก็ไม่อยู่ทั้งไหนพอค่าพอขายกำไรดีกำไรดีมันไม่เห็นกระลับกระนองผู้ภาวนาก็เช่นเดียวกันผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นไม่เห็นแก่การหลับการนอนพอใจในการกระทำให้ยิ่งพอใจในการกระทำให้ยิ่งและผลของการกระทำก็ปรากฏให้ยิ่งอยู่เสมอและจะไปพอใจในการหลับการนอนได้ยังไง ตาเป็นตาเหรอตามันเคยบอกมันเป็นตาสักทีไหมหูมันเคยบอกมันเป็นหูสักทีไหมจมูกมันเคยบอกว่ามันเป็นจมูกสักทีไหมปากมันเคยบอกว่ามันเป็นปากสักทีไหมฟันมันเคยบอกว่ามันเป็นฟันสักทีไหมลิ้นมันเคยบอกว่ามันเป็นลิ้นสักทีไหมถามไปอย่างนี้ล่ะแล้วมันจะได้ความรู้ขึ้นมาตาของใครเคยบอกว่าเป็นตาไม่มีดอกหูก็เหมือนกันจะหูของใครก็ช่างจะบอกว่าเขาไปจะเอาเป็นหูไม่มีจมูกของใครก็ช่างจะบอกว่าเป็นจมูกข้าพเจ้าเป็นจมูกมันหูจมูกของใครไม่มีพูดไม่มีบอกทำไมเขาจึงไม่พูดเขาไม่บอกเราเพราะเขาไม่รู้เรื่องตาจมูกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นจมูกดูแล้วจมูกมันลูกเขาเป็นจมูกไหมมีจมูกด้วยกันทุกคนนี่นะถามดูแม่จมูกเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นจมูกไหมลิ้นเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นลิ้นไหมฟันเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นฟันไหมถามยังไงมันก็เฉยถามไงก็เฉยถามไงก็เฉยมันก็ถามตอไม้นี่ก็สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับตอไม้มันก็ขอนไม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดไว้แล้วเหมือนกับตอไม้หรือขอนไม้ที่ดีเกิดขึ้นมามันก็ไม่รู้แก่มันก็ไม่รู้ผมมันงอกผมมันขาวมันผมมันรูปไม่ว่ามันแก่ผมมันถูกตัดผมมันถูกโกนมันรูปไม่ว่ามันถูกตัดถูกโกนมันก็ไม่รู้มันจะรู้ยังไงแม้แต่มันรู้ว่าเป็นผมมันก็ยังไม่รู้มันไม่รู้อะไรสักอย่างมันก็แผ่นดินอย่างนี้ล่ะแผ่นดินเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นแผ่นดินหรือถามจนตายแล้วเกิดมาถามอีกมันก็ไม่ยอมบอกเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนี่ล่ะเราทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างนี่มีแต่เรามีตะเกียบกิเลสเท่านั้นล่ะมันโมเมเอาแล้วเราก็เชื่อมันแล้วก็เป็นของเราจริงๆของเราทำไมมันยังแก่ของเราทำไมมันยังแก่ของเราของเราทำมันจึงตายเอาตายกันอยู่ทุกวันมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเขามีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายและไม่มีอะไรสักอย่างคำว่าคนก็สมมุติเอาคำว่าสัตว์ก็สมมุติเอาคำว่าอะไรสมมุติทั้งนั้นความจริงก็คือของที่เกิดมาตายของที่เกิดมาตายนั่นเกิดเขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ยังไม่รู้ผมของเรารู้ไหมว่าผมมันยาวทุกวันผมของเรามันรู้ไหมว่ามันถูกตัดผมของเรามันรู้ไหมวันลงมันหล่นก็ถามเอาไหมศึกษาเอาไหมถามเข้าไปศึกษาเข้าไปมันไม่รู้อะไรสักอย่างนี่จึงว่าหลงมันต้องเรียนมันจึงรู้หลงมันต้องศึกษามันความหลงมันจึงหมดไปในเมื่อรู้ขึ้นมาความหลงมันก็ไม่มีนี่ความรู้มันจะเกิดความรู้ขึ้นเป็นขั้นตอนขึ้นมาเพราะว่านะไม่ใช่ว่าจะเข้าใจสงบอย่างเดียวไม่ได้จะให้ใจเป็นสมาธิอย่างเดียววิธีการภาวนาทำทุกอย่างเพื่อแก้ความหลงแก้ความพี่ไม่รู้ความจริงที่แก้เราอยู่เสมอคือการภาวนาอะไรเป็นคนตาเป็นคนเหรอหูเป็นคนเหรอถามไปผมเป็นคนเหรอเล็บเป็นคนเหรอฟันเป็นคนเหรอหนังเป็นคนเหรอถามลงไป ถามอย่างนี้แล้ว เกซาโลมานะฆ่าทันตาไตโจผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทนี่จะต้องเรียนกรรมฐานซะก่อนทั้งนั้นการเรียนส่วนมากเรียนเป็นพิธีเป็นหลักสูตรของการบวชไปเสียเป็นหลักสูตรของการบวชในเมื่อบวชแล้วก็ไม่สนใจเพราะอันนี้เป็นหลักสูตรของการบวชกรรมฐาน5เกซาโรมานะฆ่าทันตาไตโจก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้บวชผู้บวชนั้นหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังก็หลงอยู่อย่างนั้นโอกาสที่จะหายจากความหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังนี่ไม่มีโอกาสที่จะรู้ขึ้นมาได้ก็เพราะถือว่าเกซาโรมานะฆ่าทันตากรรมฐานนี่เป็นพิธีการบวชเป็นตามเป็นหลักสูตรของการบวชเท่านั้นไม่ใช่หลักสูตรพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเป็นกรรมฐานสอนให้พิจารณาให้รู้เห็นการที่จะรู้จะเห็นมันก็ต้องศึกษาแยกแยะไตรตรองดูหน้าดูหลังนี่มันจึงชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาในที่สุดมันก็ชัดขึ้นมาว่าผมก็สักแต่ว่าผมเท่านั้นขนก็สักแต่ว่าขนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่าเท่านั้นว่าของที่เกิดมาตายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นของที่เกิดมาตายว่าเป็นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นแต่ละอย่างเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเพราะเขาเกิดมาตายเท่านั้นเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อรู้เรื่องอะไรแต่กิเลสมันเอาของเหล่านี้ละเอามาเป็นเครื่องมือของมันยึดถือว่าเป็นเรามันก็เอาของเกิดมาตายอันนี้น่ะไปยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นตัวเป็นตนมันต้องการอะไรมันต้องการอะไรมันก็เอาของเกิดมาตายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้มุ่งทำให้บรรลุให้เป้าหมายที่มันอยากมันต้องการ มีแต่หมดไปมีแต่หมดไปมีแต่หมดไปผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่เจ้าวัดเจ้าว่าหมดตามกันไปหมดตามกันไปลูกหลานของผู้เฒ่าผู้แก่นั่นก็แก่ขึ้นมาแก่ไปในที่สุดก็ตายไปจึงว่าไม่มีใครได้อะไรไม่แต่ความตายมันก็ไม่มีใครได้ได้แต่ความตายความจริงมันก็ไม่ได้ไม่แต่ความตายมันก็ไม่มีใครได้แต่ทุกคนจะต้องเจอแต่ว่ามันมีใครได้เจอสิ่งที่ชอบใจเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจทุกคนต้องเจอแต่ทุกคนก็ไม่มีใครได้สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจนะพระพุทธเจ้าจึงว่าสัพเพธัมมาอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนที่จะมาจับต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้ความแก่มันก็ยังแก่ไปหนาอะไรต่ออะไรก็ให้มันแก่ไปก็หมายถึงมันเสียไปเสื่อมไปหมดไปเบาบางไปอายุสังขารอายุการเวลาอายุพรรษามีแต่จะเพิ่มขึ้นแต่ความไม่ได้เรื่องเพิ่มขึ้นความนั่งไม่ได้เรื่องมันเพิ่มขึ้นเท่าการเวลาอายุพรรษาอันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรจึงว่าการเวลา อายุมันไม่มีส่วนช่วยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มีอายุอยู่ร้อยปีแต่เป็นคนประมาทสู้ผู้ที่มีอายุเพียงวันเดียวไม่ได้แต่ผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาททำไมยิ่งเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้เลยก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้จริงๆอยู่สักร้อยวันสักพันวันแต่ละวันก็มีแต่ประมาทมันจะได้ประโยชน์อะไรอยู่วันเดียวเท่านั้นวันนั้นเป็นวันที่มันคงอยู่ในอัปมาทธรรมมันคงอยู่ในปมาทธรรมมันคงอยู่ในอัปมาทธรรมแม้แต่วันเดียวนั้นก็เป็นมงคลอย่างยิ่งความไม่ประมาทเป็นมงคลความประมาทเป็นอัปมงคลนานเท่าไหร่ยิ่งสร้างความไม่เป็นมงคลให้แก่เจ้าของมากเพียงแต่น้อยนิดมีโอกาสได้สร้างความเป็นมงคลความเป็นมงคลให้เกิดให้มีขึ้นแก่เจ้าของอันนั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอายุสักร้อยปีเป็นผู้ประมาทสู้ผู้ที่ไม่ประมาทมีอายุเพียงวันเดียวไม่ได้นี่จึงว่าอันนี้ไม่มีใครที่จะพูดอย่างนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่พูดขึ้นก่อนแล้วบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นว่าคำพูดอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นของจริงจึงมีการพูดกันต่อมาต่อมาต่อมาต่อไปจะไม่มีการจำคำพูดอันนี้นับวันที่จะน้อยลงไปทำไมจึงน้อยลงไปหรืออาจจะไม่มีที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะทุกคนเป็นคนประมาทเสียแล้วนี่แล้วก็ไม่เห็นโทษของความประมาทแล้วคำพูดถึงว่าอายุร้อยปีสู้คนมีอายุวันเดียวก็ไม่ได้จะไม่มีการพูดถึงกัน